wybiła czwarta. Trójkowy budzik. Ewa Wichrowska, Ola Budka. Mówimy Państwu dzień dobry i dodajemy pobudka. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put a cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you stay alone, zaczynamy trójkowy budzik piosenką Run. No to w takim razie, skoro Run, to ja od razu przeczytam wiadomość od stałego słuchacza, czyli pana Adama z Jarosławia, który biega o tej porze. Otóż na Podkarpaciu 4 stopnie na plusie i deszcz, a nawet ulewa wiosenna, ale nawet to nie przeszkadza panu Adamowi biegać. Dzisiaj 14 km biegu. Zapowiada się w Sztormiaku wystart o 5. Wszystkiego dobrego i dobrego biegu, panie Adamie. No to skoro powiedziałam o listach, no to przypomnę, budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Czekam na wiadomości od Państwa o tej strasznej porannej porze, ale ja będę ją Państwu umilać na przykład piosenkami, a to nasza piosenka dnia. Miasto było tobą, a przechodnie jak twój lud. Życie było tobą, a Warszawa u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czekał. Biegnę nowym światem, tak zawrotnie brak mi tchu. W parkach Wisły, wodach krążą echa twoich słów. Słyszę, jak mnie wołasz, a ja stoję u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie. Nocą na mostach i na brzegach Wisły czarne rumaki. Piosenka Dnia w Trójce, Warszawa czeka i Sorry Boys z płyty. To kolejny singiel z płyty Miłość. Piosenka Dnia do usłyszenia jeszcze dzisiaj kilka razy w Trójce. W poranku i przed południem i po południu proszę nasłuchiwać, a po południu dziś oczywiście jak zwykle zachwianie czasoprzestrzeni i pan Budzik o 16 przywita się z państwem. A póki co, no cóż, trwają ferie. Prognozy mówią, że będzie w tym tygodniu śnieg, więc warunki na stokach będą, mam nadzieję, sprzyjające narciarzom i snowboardzistom. Wczoraj Ania Rusowicz zagrała świetny koncert tu za ścianą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za oceanem trwa Super Bowl, u nas trwa Budzik pierwszy raz w lutym, pierwszy raz w tym pięknym miesiącu. Ja znam przynajmniej dwa powody. Pierwszy to walentynki. Ja wiem, że amerykańskie święto, ale ja lubię ten dzień, nawet jeśli zalewają nas serduszka zewsząd. To jest jednak takie miłe święto. A drugi powód, kto jeszcze urodził się w lutym? I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert

może nie prawie że narodowe, a prawie że oficjalne. O, może tak. To jest wydarzenie, które wieńczy sezon rozgrywek sportowych między 32 drużynami. Drużyny walczą o Super Puchar, Super Bowl. W tym roku finał odbył się na stadionie Hard Rock Stadium w Miami Gardens na Florydzie. No i to spotkanie finałowe rozegrało się już, bo się skończyło między drużynami Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers. Wszystko zaczęło się w Los Angeles. Pierwszy finał o Mistrzostwo Świata w futbolu amerykańskim, zwany później Super Bowl I, został rozegrany 15 stycznia 1967 roku na stadionie Los Angeles Memorial Coliseum. Trofeum, o które toczy się walka, to Vince Lombardi Trophy od nazwiska trenera zespołu Green Bay Packers, pierwszego zespołu, który zdobył mistrzostwo. Areny, na których rozgrywane są mecze, dobierane są tak, żeby zimowa aura nie mogła przeszkadzać w oglądaniu zmagań futbolistów. Najniższą temperaturę, czyli 3 stopnie na plusie, odnotowano w Nowym Orleanie w 1972 roku, a bilet na pierwsze Super Bowl sprzedano za $12. Tyle kosztował bilet na pierwsze rozgrywki. Super Bowl Sunday na przestrzeni lat stał się, no właśnie, amerykańskim świętem narodowym i to drugi dzień po święcie dziękczynienia, podczas którego spożywa się najwięcej jedzenia w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest wielkie, wielkie święto. Także święto reklamy. Słynne są wyświetlenia reklam, które są nagrywane specjalnie na finał Super Bowl. No a w tym roku podczas przerwy, takiej słynnej przerwy, gdzie występują największe gwiazdy amerykańskie, w tym roku wystąpiły Shakira i Jennifer Lopez. A kolejny utwór jest na wskroś amerykański.

Cortez zaśpiewał nam o tym, że będzie to doskonały dzień. A pan Marcin pisze, a propos lutowych urodzin, to w lutym urodził się Alice Cooper, a właściwie jutro się urodzi. Sam miałam niedawno urodziny i wiem, co to znaczy mieć urodziny o takiej porze roku. No tak, Marcinie, ja też coś o tym wiem, ale gdy przeczytałam o tym, że jutro urodziny obchodzi Alice Cooper, to przypomniała mi się bardzo ważna data związana z jutrzejszym dniem. A dlaczego to pamiętam? Bo pamiętam, że kompletnie poprzekręcałam i przestawiłam rok urodzin tego artysty, bo rok temu, 4 lutego, po raz pierwszy prowadziłam trójkowy budzik. I jest to data bardzo ważna w moim życiu. Było to szalone przedsięwzięcie i mój świat i moje życie wywróciło się kompletnie do góry nogami. No tak, były początki bardzo trudne i bardzo ciężkie, ale bardzo dziękuję za zaufanie Państwa i za to, że tę trudną rolę debiutanta Państwo wspierali mnie w tej roli, za co naprawdę jestem bardzo wdzięczna. No tak, no to było szalone, czyli crazy. Budziku stuknął rok, a budzikowi 18. Już 18 lat prowadzi. Piotr Łodej prowadzi swój trójkowy budzik, no a ja w poniedziałki zastępuję go jako budka pobudka. Pan Marcin także przypomina o dzisiejszej dacie, smutnej dacie, bo to dzień, w którym, jak się określa, w którym umarła muzyka. W katastrofie lotniczej w 1959 roku zginęli Buddy Holly i Ritchie Valens. Don McLean zaśpiewał o tym piosenkę American Pie. A long, long time ago,

Czy jestem tu sama? Nie. budzik@polskieradio.pl. Zaznaczają Państwo swoją obecność, za co bardzo dziękuję. Zbliżamy się powoli do końca pierwszej godziny naszego spotkania. Do usłyszenia w drugiej. Control. Guess where he stopped for petrol. Wishing Americano happy. Wishing Americano free. Benz on alien passing by. Wishing everyone. Wishing everyone ease. When I made a joke about shooting stars and spoke like a true bard, sat down to play with songs, music is not marked as fierce toy, tear joy. Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Benz on alien passing by. Wishing everyone be back home in Jupiter. Things are getting harder. Wishing everyone.